En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I dag skal du høre om en branche, du nok ikke kender ret meget til. Det gjorde jeg i hvert fald ikke indtil for nylig. Energihandel. Mens du og jeg gik rundt og fik ondt i tegnebogen over at betale den ene mere sindssyge elregning efter den anden, så har de sidste 2 års energikrise været en fest for købmændene. Ved at flytte rundt på el og gas i Europa, har de mangedoblet deres indtjening. I 2 af selskaberne, Nordlys og Energi Danmark, ved vi, at medarbejdere har haft bonusordninger uden loft. De kunne i teorien tjene uendeligt mange penge. Og det har de nærmest også gjort. I Energi Danmark står 3 nu fyrede ansatte til at modtage 250-300 millioner kroner hver i bonus. Og for nyligt blev 8 personer fra et aarhusiansk energihandelsselskab anholdt, varetægtsfængslet og sigtet for markedsmanipulation for et 3-cifret millionbeløb. De har manipuleret sig frem til fortjenester op til 400 millioner kroner, og det foregået med handel med el på den nordiske børs. Ekstrem profit, vilde bonusordninger, økonomisk kriminalitet, det vilde vesten, siger kritikerne. Har de ret? Bør regler og kontrol strammes? Det spørger jeg energikøbmændenes talsmand om i dag. Og selvom du ikke kender branchen, så kender du helt sikkert deres talsmand. Velkommen i Pilestræde. Christian Jensen, vi kender dig som toppolitiker i Venstre. Hvad laver du nu? I dag er jeg administrerende direktør i Green Power Danmark, som er sammenslutningen af vindmølleproducenter, vindmølleudviklere, solcelleudviklere og netselskaberne i Danmark, altså dem, som flytter strømmen rundt. Ja. Så har vi også nogle medlemmer, som laver varme, altså termiske værker, og ikke mindst har vi medlemmer, som handler med strøm. Og i forhold til det interviews fokus, så repræsenterer du altså også energihandelsselskaberne. Ja. Eller det, man kunne kalde energikøbmændene. Ja. Du er jo ikke længere politiker, Nej. Så jeg håber, vi kan undgå politikersvar i dag. Det kommer man på hvilket, fordi jeg synes ikke, man skal standardisere. Det er jo ikke alle journalister, der er ens. Det er heller ikke alle politikere, der er ens. Nogle politikere svarer rent faktisk på de spørgsmål, der bliver stillet. Okay, lad os prøve det. Og en lille runde, bare med ja eller nej. Helt simple spørgsmål. Energisektoren spiller en nøglerolle, både for den enkelte borger og landets finansielle stabilitet. Ja eller nej? Ja, det gør de. Energikøbmændene har profiteret voldsomt på energikrisen i Europa. Ja eller nej? Nej, de har profiteret på, at der har været mangel på energi, og det har gjort ved at sælge, sådan at du og jeg kan købe billigere. Så har de profiteret på krisen, ja eller nej? De har haft en større omsætning, og nogle af dem har også haft et større overskud. Det blev lidt mere et svar, ja. men der er nogle ting, som desværre ikke bare sorter videre til ja og nej. Mm-hmm. Lad os gå videre. Energikøbmændenes ekstreme stigning, vil jeg sige, indtjening, og sagerne om de her gigantiske bonusser og markedsmanipulation betyder, at vi er nødt til at have en strammere regulering af energisektoren. Ja eller nej? Ja til noget af det, nej til noget andet. Hvis jeg må uddybe det en lille smule. Mm-hmm. Markedsmanipulation viser faktisk, at reglerne virker. Mm. Tilsyneladende, sådan er anklagen i hvert fald, de er ikke dømt endnu, så er jeg nødt til at sige, tilsyneladende har nogen prøvet at manipulere. Det er tilsynet opdaget, og de er nu arresteret af politiet. Der er nogen, der har tjent rigtig gode penge på at handle med strøm. Det er fordi, der har været mangel på strøm, fordi Rusland slukkede ned for gassen. Der har været problemer med atomkraftværker i Europa og mangel på vandenergi fra Norge. Det er ikke noget, vi skal have reguleret mere af. Vi skal sørge for at producere noget mere strøm. Vi skal have sørge for, at der kommer flere vindmøller, flere solceller, så får vi ikke de her udsving igen. Og det sidste, det med bonusserne, der synes vi jo faktisk, at det skal være en regulering sådan, eller en branchekodeks, der gør sådan, at der ikke er bonusser uden loft, og der er transparens og gennemsigtighed i, om nogen medarbejdere har bonusser eller ej. Så du er med på mere stram regulering på bonusserne, men det øvrige, det skal vi ikke regulere på. Noget af det er jo reguleret, det er derfor, at politiet rent faktisk har en sag kørende. Men vi skal ikke regulere strammere, vi skal ikke have et skrappere tilsyn. Jamen, tilsynet virker jo i dag. Okay. Det er jo derfor, at der er de her sager. Så det tager jeg som et nej, der er ikke behov for strammere regulering eller strammere tilsyn. Nej, det tilsyn, vi har i dag, er stramt nok. Godt. Christian, for dem, der ikke ved, hvordan det her energihandelsmarked fungerer, der har jeg fået min kollega Jonas Riemer til at forklare det. Jonas, er du klar? Ja, men jeg har stået lidt tidligt op i dag for at skulle prøve at kunne forklare det her på en simpel måde. Hvorfor? Altså, jeg tror, der er ikke en af de medarbejdere, vi har, der har skrevet mest om det her. Ja, men selvom jeg har skrevet om det her i flere år, så er det der med lige at forklare det på 2 minutter, det er ikke lige til. Mm-hmm. Prøv så simpelt du kan at forklare mig, hvad laver en energihandler? En energihandler handler med el på tværs af landgrænser, fuldstændig ligesom man gør det med korn og med stål, og det sker på en børs, ligesom man kender på kornbørsen og på aktiebørsen for den sags skyld, hvor man handler aktier frem og tilbage mellem hinanden. Giv mig et eksempel på, hvordan sådan en elhandel foregår. Den foregår ved, at der sidder en energihandler i Aarhus, sidder der rigtig mange af dem. De sidder med sådan en hel væg af skærme foran sig. Du og jeg har måske 1-2 computerskærme ved vores bord. Her har snakker vi 15 skærme på en gang. På de skærme flyder der data ind fra deres kolleger, som kan være kvantefysikere, meteorologer, alle mulige, der bygger robotter og algoritmer til at hjælpe de her trader med at forudse, hvor bliver strømmen billig om lidt, og hvor tror vi strømmen bliver dyr om lidt. Og når de kan se, at strømmen er billig et sted, hvad sker der så? Jamen, så gør de det, at hvis de tror på, at strømmen om lidt bliver mega billig i Spanien, fordi vindmøllerne snorer helt vildt, og solcellerne producerer helt vildt, og alle Spaniens andre kraftværker producerer helt vildt, så strømmen den falder, så siger de, okay, vi tror, strømmen bliver billig i Spanien. Mm-hmm. Vi tror omvendt på, at heroppe i Danmark, hvor det måske er en pivkold forårsdag, hvor vi stadig har tændt for varmen, men skyerne også trukket ind over, sådan så at der ikke er nogen solceller, der producerer. Og der er måske vindstille? Der er endda også vindstille. Vi har ikke nogen vindmøller, der producerer, så strømmen den er dyr i Danmark. Tror man, den vil blive lige om lidt? Jamen, så leger de så dybest set ind på en lagerkapacitet til sådan et net af motorveje gennem Europa for strømmen på tværs af markeder. Så de køber strøm billigt i Spanien, og ja, så får de den fragtet op, og det skal vi ikke ind i, for det er rigtig kompliceret, via det her elnet i Europa, ja, og kan sælge den i Danmark til en lidt højere pris. Så? Ja, det er jo så deres håb og forventning, at hvis deres analyser er rigtige, jamen så den pris, de har betalt for at lege sig ind på den her motorvej for strøm, er mindre end den difference, de kan tjene imellem, hvor billigt de har købt den i Spanien, og hvor dyrt de så sælger den i Danmark. Energihandlerne, branchen, de siger selv, at energihandel gavner forbrugerne. Hvorfor? Det siger de, fordi at den her måde med at balancere strømmen, som de snakker så meget om, handler om, at jamen, hvis de køber strømmen mega billig i Spanien, og så skal sælge den i Danmark, jamen, så sælger de den jo dybest set til en lille smule mindre end den strøm, der ellers bliver solgt i Danmark. Det er den måde, de kommer af med den på. Så de siger faktisk, at ved at vi flytter strømmen rundt konstant og hele tiden på tværs af det her motorvej for strøm i Europa, jamen, så udjævner vi priserne til gavn for forbrugerne. Så det er en win-win-situation. Det gavner forbrugerne, og det gavner elhandlerne. Det siger de selv, at de tjener en masse penge, men hvis de ikke var her, ville strømmen have været endnu dyrere for dig og mig. Og så er der jo sket noget helt vanvittigt med energimarkedet de sidste par år. Prøv lige at give os overskrifterne. På vej ud af coronakrisen i sommeren 2021, der går verdensøkonomien pludselig helt vildt i gang igen, og det skaber et kæmpe behov for energi. På det her tidspunkt, der kan man simpelthen ikke følge med på grund af alle mulige faktorer. Der er ekstreme vejrforhold, for eksempel. Det er helt vildt varmt. Vind blæser ikke i Norden, så vores vindmøller producerer ikke ret meget. Vores gaslager er lave, og der er tørke på tværs. Så man kan huske de her billeder af Rhinen, der er helt tørret ud, og der ligger en hel masse kraftværker, for eksempel langs Rhinen, som har brug for kølevand. Og fordi de simpelthen ikke har nok vand, jamen, så er de tvunget til at drosle produktionen ned. Så dybest set stiger efterspørgselen bare helt vildt på energi, og udbuddet kan ikke følge med. Og hvad sker der så 22? I 22 tror folk næsten ikke på, at det kan blive vildere, fordi da man går ud af 2021, der er energipriserne tidoblet i forhold til, hvad man er vant til. Men så vågner vi jo alle sammen op til, at den dag i februar, Rusland angriber Ukraine. Og fordi energipriserne bare tager den op gennem loftet, hvad betyder det for energihandlerne? Jamen, energihandlerne lever af udsving i priserne, så jo mere udsving der er, og jo dygtigere en energihandler er til at forudse de her udsving, desto mere tjener de helt kort. Og der er ingen, der har forudset, at det skal blive så vildt, de her udsving, men det sker bare lige pludselig, fordi Rusland tager en hel masse gas ud, vi normalt leverer til Europa, og så stikker tingene fuldstændig af. Og den vilde udvikling, hvad betyder det for energihandlerne i Danmark? Jamen, det har jo betydet, at de har tjent penge. Altså helt vildt ufattelig mange penge, og mange flere penge, end de nogensinde har tjent før. Ved vi, hvor mange? Man ved, at et selskab som Energi Danmark, der er i vælten i øjeblikket, de har kommet ud af 2022 med en indtjening. Alene det selskab på knap 9 milliarder kroner, hvilket er 50 gange mere end deres hidtidige rekord. Så energihandlerne, energihandelssektoren, eller hvad vi skal kalde den, det er en branche, som lige pludselig har fået en hel masse penge foran sig. Ja, altså mens du og jeg og alle andre forbrugere på tværs af Europa oplevede de her elregninger bare blive skyhøje og nærmest uoverskueligt høje for mange mennesker, så landede energihandlerne stort set for enden af regnbuen, hvor der stod en kæmpe krukke af guld til dem. Og som sådan en anden Joachim von And, altså, så dykkede de altså bare hårdt ned i den her krukke, og de fandt den helt brede sneskovl frem til at skovle noget guld ud til sig selv også. Christian Jensen, der er blevet placeret en guldkrukke foran energihandlerne. Er du enig i det? Der er blevet placeret i en situation, hvor der nogle steder i Europa var mangel på energi, og andre steder var der overskud af energi. Og det er så flyttet rundt, sådan at priserne kom ned, og det blev billigere for forbrugerne de steder, hvor der var mangel på energi. Og ja, det får man en lille andel af, en lille fortjeneste af, når man flytter strøm rundt, eller flytter gas rundt. Og det gør, at nogle selskaber har tjent rigtig gode penge. Ja. Når vi ser på de rigtig gode penge, de har tjent for de senere år, jeg kommer med et par eksempler senere, synes du, at branchen har vist, hvad skal man sige, mådehold, eller synes du, at den har vist, at den er i stand til at håndtere den her guldkrukke ansvarligt? Men prøv at høre. Det, et selskab gør, det er, at den flytter strøm derhen, hvor der er behov for det. Og det betyder, at dine priser og mine priser som forbruger i Danmark har været lavere, end de ellers ville have været. Mm-hmm. Hvis priserne ikke var blevet lavere, så har der ikke været nogen idé i at flytte strømmen. Så har der ikke været nogen fortjeneste til selskaberne, men så har der heller ikke været nogen rabat til du og jeg. Nej. Så det, selskaberne gør, er rent faktisk at flytte varen hen, hvor der er mangel på varen. Den pris, de har taget for at flytte varen derhen, synes du, den har været, hvad skal man sige, ansvarlig? Jeg synes, at prisen har været rigtig, når man tænker på, at de store overskud, der er i danske selskaber, jo ikke kommer fra danske forbrugere alene. Faktisk kommer de store overskud, der er fra danske selskaber og den danske selskabsskat, kommer primært fra, at man har handlet i hele Europa. Så det er gashandel mellem Holland og Tyskland, det er energihandel mellem Sverige og Polen, eller mellem Storbritannien og Belgien, der har gjort, at de betaler selskabsskat i Danmark. Men hvorfor er det vigtigt for dig, at de tager deres indtjening fra de lande? Altså, er det som om de danske forbrugere ikke er blevet ramt af det, eller hvordan skal man forstå det? Først og fremmest, så er danske forbrugere blevet hjulpet af energihandler. De er ikke blevet ramt af energihandler. Nej. Uden energihandler, mm-hmm. så havde regningerne været højere. Mm. Så er der bare nogen, der får det til at fremstå som om, at de overskud, der er ved danske energihandelsvirksomheder, alene er opstået på baggrund af danske forbrugere. Det er slet ikke rigtigt. Mm. For langt de fleste af de her selskaber, der kommer den største del af deres indtjening ved handler uden for Danmarks grænser, som ingen danske forbrugere har været en del af. Noget er kommet ved, at man så har solgt dansk strøm til Tyskland, eller man har købt svensk strøm til Danmark. Og ja, det er med til at presse priser ned i det danske marked, mm-hmm. når vi har købt i Sverige. Ja. Energikøbmændene har jo mangedoblet deres indtjening, blandt andet på grund af coronaepidemien og krigen i Ukraine. Erhvervsmediet Finans skriver, bare for at tage et eksempel, at et af de her energihandelsselskaber, der hedder Energi Danmark, de tjente 8,9 milliarder kroner efter skat i 2022. Det er 50 gange mere end deres hidtil bedste år 2019. 50 gange mere. Synes du, det vidner om en sund udvikling? Hvis man tager et selskab som Mærsk, så havde de et enkelt år, hvor de tjente helt absurd mange penge på deres containertrafik. Men det betyder jo ikke, at det er normen for Mærsk. Vi har haft et enkelt år, hvor energihandlerne har haft en helt usædvanlig situation. Mm-hmm. Den russiske gas forsvandt. Atomkraftværkerne i Europa leverede markant mindre end normalt, og vandkraften fra Norge forsvandt på grund af tørke. Alt det gjorde, at der var større behov for at flytte strømmen rundt de steder, hvor der manglede på den, end vi har set nogensinde før. Og, tror jeg, end vi kommer til at se nogensinde igen. Og derfor bliver det år 2022 ikke normen. Det bliver et helt ekstraordinært år. Og ja, så er der også nogle ekstraordinære indtjeninger. Spørgsmålet om de skulle tjene så mange penge, eller om de er en situation, hvor de, og de sidder jo og handler med noget, der er vitalt for alle forbrugere i Europa, i en situation, der netop er fuldstændig ekstraordinær, skulle have sagt. Måske skal vi lige have lidt mindre indtjening. Vi er i forvejen i gang med at mange doble vores indtjening det år. Måske skulle vi lige skrue lidt ned for købmandskabet. Men man skal bare lige huske en ting. Vi snakker om høje tal, men nu skal I give det tal endnu højere. Det, at vi har et europæisk marked, hvor man handler med strøm, det har ifølge Acer, den europæiske regulatormyndighed, det har betydet, at europæiske forbrugere sparer 250 milliarder kroner hvert år. Hvert år. Mm-hmm. Og i det billede, så synes jeg ikke, at det, at der er et ekstraordinært år med ekstraordinært høj indtjening, skal gøre, at vi ændrer de regler, som man handler under. Jeg synes ikke, at de skal skældes ud for at have solgt til en billigere pris, for at forbrugerne har fået en lavere regning. Og det er det, de gør. Men de kunne vel have fået en endnu lavere regning, samtidig med, at købmændene havde haft en voldsom indtjening. Altså, de har jo bare flyttet meget, meget mere rundt. Altså, normalt så flyttes der ikke så meget strøm rundt i de forskellige budzoner, som det, vi har set i 2022. Og det er jo blandt andet fordi, som jeg siger, et fransk atomkraftværk, der ikke leverede, hvad man regnede med, gasmarkedet fra Rusland, der forsvandt, og vandkraften fra Norge, der ikke kom herned. Mm-hmm. Så normalt vil vi aldrig se så store flytninger hen over grænsen, som det vi har set nu her. Jeg tror ikke, at man på den enkelte handel med for eksempel et 1000 kilowatt-timer strøm, at man der har fået en større fortjeneste sidste år end normalt. Man har bare flyttet meget mere strøm. Man har handlet meget mere strøm, handlet meget mere gas over grænserne, end vi har set tidligere. Debatten om energibranchens grundvilkår, den blussede for alvor op i starten af marts, da erhvervsmediet Finans kunne afsløre, at tre medarbejdere i Energi Danmark stod til bonusser på mellem 250 til 300 millioner kroner per mand. Hvad synes du, den sag er et udtryk for? Det er et udtryk for dårlig ledelse. For den direktør, der var i Energi Danmark, som så efterfølgende også er fortid i selskabet, dårlig ledelse i form af at have tilladt nogle bonusser uden loft, og da man så begyndte at se, at de handler, der var, udløste en stor bonus, så skred man ikke ind eller gør noget. Det vi kan se, og det som vi anbefaler i branchen, det er to ting. For det første, at få lagt et loft over bonusserne, og for det andet, at sørge for, at man på selskabets årlige generalforsamling lægger åbent frem, hvad er bonusordningerne hos os. Og så er det jo sådan, at i selskaber så kan aktionærer, eller hvis det er forbrugerejede selskaber, forbrugerne sige, det synes vi ikke er rigtigt. Mm. Eller vi synes, okay, det synes vi godt er rigtigt. Og der er jo mange forskellige bonusser. Nu fokuserer vi meget på de her handelsbonusser. Men der er også nogen, der bonusser for, om man fastholdes i jobbet. Der er nogen, der bonusser for, om man har lavet ekstra indsats i forhold til investeringer i den grønne sektor og vedvarende energi. Men de her bonusser, der har været, jeg synes personligt, de er astronomiske og alt for høje. Og derfor er jeg glad for, at der blev sat fod ned i flere selskaber og stoppet det med at have bonusser uden loft. Ja, du siger i en pressemeddelelse for nylig, vi har en presserende opgave i at sikre, at det ikke sker igen. Hvorfor? Fordi at jeg synes, det er med til at skabe et billede af, at nogle ganske få mennesker tjener astronomiske beløb på noget, som er vigtigt for rigtig mange danskere. Så det er vigtigt at få sat et loft på de her bonusser og få det ordnet. Hvad skal der til for, at det ikke sker igen? Der skal en ordentlig selskabsledelse ind i selskaberne. Og vi kan det har der ikke været indtil nu? Det har der i hvert fald ikke været i Energi Danmark, men man kan også sige, at de har så taget... Hvad med i Nordlys? De har også haft bonussager. Hvis lige afslutte Energi Danmark. Mm-hmm. De har så taget afsked med den direktør, der tillod de her bonusser uden loft. I Nordlys var det sådan, at da de blev klar over, at de havde bonusser uden loft, og at de kunne se, at beløbene gik op, så opsatte de aftaler, der var, og gensatte folk på nye aftaler med et loft over deres bonusbeløb. Hvordan skal vi sikre den gode virksomhedsledelse? Du har lagt op til, at man skal ændre, anbefalingerne, tror du siger. Nogle synes, vi skal gå mere skrabt til værks. SF foreslår at lovgive på det her måde. Lad os bare lovgive om det. Der skal være loft på bonusser. Er du med på den? Jeg synes, at det er bedre, at man løser opgaven selv uden lovgivning, fordi hvis lovgivningen skal komme ind her, så kommer der også en masse administration ind. Det har vi set på andre områder, hvor man ser lovgivning på lønningsområderne. Og det betyder, at det i højere grad for mig er spørgsmål om, at virksomhederne tager en diskussion, og især når man snakker omkring de forbrugerejede, de andelsejede, så tager en diskussion med forbrugerne på de årlige generalforsamlinger om, hvilke regler forbrugerne synes, det er rimeligt, mm-hmm. at deres betaling går ind til. Mm-hmm. Lad os sige, at din selvjustits virker. Der er ikke brug for lovindgreb. Her siger du, det kan vi klare selv i branchen. Lad os bare sige, det virker. Lad os sige, at det lykkes kun at have loft på bonuser fremover. Hvad ændrer det egentlig? Ja, det ændrer jo, at vi ikke ser de der store beløb, du nævner fra Energi Danmark. De store beløb bliver så bare i selskaberne. Ja, selskaber, som fra Energi Danmarks side er ejet af to forbrugerejede selskaber. Det betyder, at det er forbrugerne i Aarhusområdet, og det er forbrugerne på Sjælland, der så i sidste ende får de her penge, som de kan bruge til, hvad de vil. Det kan være investeringer i en grøn omstilling, mm-hmm. det kan være investeringer i bedre net, investeringer i flere ladepunkter, eller det kan være lavere tariffer til forbrugerne. Eller, som det er, så vidt jeg forstår på Nordlys og Energi Danmark, det har begge selskaber meldt ud, de har bare tænkt sig at holde på kapitalen. Og det er jo fordi, at når man har de udsving, der har været her, så har der været et rigtig stort kapitalbehov i branchen. Når man køber og sælger gas og strøm, så skal man stille sikkerhed lang tid fremrettet. Og det har de så været nødt til at skulle gøre. De er nødt til at gå i banken og betale dyre penge for de her garantier. Det kan de gøre i mindre grad, hvis de har kapitalen selv, hvis de har likviderne. Jeg er ikke klar over, hvad der konkret er blevet aftalt i de to selskaber, men hvis de beholder dem selv, så er det, fordi der er et behov for at undgå den meget dyre sikkerhedsstillelse. Det kommer jo ikke forbrugerne til gode, så. Det gør det på sigt. Fordi det betyder, at de her handelsselskaber, de skal ikke ud og betale en dyr regning til den finansielle sektor. De kan klare en højere grad af det selv, og dermed få lavere priser fremrettet. Skulle de vel også kunne klare, når de har haft en 50-dobling af deres indtjening i forhold til 2019? Men det betyder også, at de har haft nok en 50-dobling af deres risiko, de penge, de har haft ude at hænge, som de skal stille garanti for. Og hvis du har prøvet at lave en konvertering af vores boliglån, så nogle gange skal man stille garanti. Det kan være ret dyrt på sådan et almindeligt hus i Danmark. Det er jo endnu dyrere, når man snakker om, at man handler gas og strøm de kommende måneder frem. Så det er rigtig mange penge, der skal stilles. Tror du, det er blevet 50 gange dyrere for dem at stille garanti? Jeg tror, hvis det, de har handlet, har været 50 gange større volumer, så har de også betalt cirka 50 gange mere i garantierne. Og så til den vel nok grimmeste sag for branchen. 8 personer i et aarhusiansk energiselskab er anholdt, varetægtsfængslet, det er helt unormalt for sådan økonomisk kriminalitet, og sigtet for markedsmanipulation for et 3-cifret millionbeløb. Mm. Hvad synes du, den sag er et udtryk for? Altså, hvis det er rigtigt, og vi er nødt til at sige hvis, mm-hmm. fordi i Danmark er der ikke nogen, yes. der er dømt, skyldig, før de er dømt. Hvis det er rigtigt, så er det en helt, helt uacceptabel måde at blande sig i markedet på og snyde forbrugerne, for det er det, de gør, når de blander sig i markedet. Der snyder de forbrugerne. Der presser de prisen højere op, end det skal, eller skulle have været, for at score sig en fortjeneste. Og det er jeg glad for, at vi har et tilsyn, som er effektiv og stærke, og har handlet resolut i den her sag, overladt den til politiet, og de har skrevet til anholdelser. Så man kan sige, sagen, ligesom din vicedirektør, Jørgen Hylleberg, siger til os, sagen er et udtryk for, at lovgivning og tilsynet fungerer. Sagen er et udtryk for, at den lovgivning, vi har, den skrider ind. Det gør, at det allerede er forbudt at lave markedsmanipulation. Og det er jo ikke den eneste sag. Det er måske så nok bare den største sag, der har været. Der har også været andre sager, hvor tilsynet har været inde at sige, at her er nogen gået ud over stregen, og så har de fået bøder. Ja. Men der har ikke været nogen, der så groft har gået over, som det ser ud til at være i den her sag, med de anklager og de anholdelser, der har været. Så Aarhus-sagen er et udtryk for, at lovgivningen og tilsynet fungerer. Tror du også, forbrugerne ser det sådan? Altså, at de ser på den her sag og tænker, ah, det er et udtryk for, at lovgivning og tilsynet fungerer. Hvis det ikke fungerede, så ville tilsynet jo have haft langt flere af den her type sager. De er heldigvis relativt sjældne i Danmark, på trods af, at tilsynet kigger nøje efter, hvad der sker rundt omkring. Lad os lige kigge på det tilsyn, som du siger fungerer. Berlingske har interviewet Birgitta Bundgaard, kontorchef i Forsyningstilsynet, som har ansvar for at holde øje med energihandlerne. Hun fortæller, at de har 2-3 årsværk afsat til opgaven. Altså, groft sagt, 3 personer, der overvåger energimarkedet, hvor der handles for milliarder og er der milliarder hver eneste dag. Synes du, det lyder betryggende? Jeg synes, det lyder betryggende, at når man spørger Forsyningstilsynet, om de synes, lovgivningen er i orden, og om deres opgave dækkes, så får jeg det svar tilbage, at det synes de gør. De kan jo ikke give dig andet svar. De kan jo ikke sige til, at vi udfylder ikke vores opgave. Det kan de da godt. Jeg siger, at der er mange myndigheder, og altså, jeg hører tit for eksempel politiet eller sygeplejerskerne sige, at vi mangler ressourcer. Hvis det var sådan, at Forsyningstilsynet ikke mente det, hvorfor skulle de så ikke udtrykke det åbent? Deres opgave er jo, det forklarer kontorchefen os også, at de kun undersøger handler, hvor de får underretning om, at der er noget galt. Synes du, det lyder betryggende? Det er jo sådan, at det her er et marked, der fungerer rigtig, rigtig godt, og som er med til at sikre, hvordan at vi har... Fordi vi kan se, hvor mange penge forbrugerne sparer på det. Ja. Altså igen, på et europæisk plan, så blev undersøgt, at det er ca. 250 milliarder kroner, man sparer ved, at vi har den internationale og den danske handel på energimarkedet. Mm-hmm. Men andre steder, hvor vi har tilsyn, der har vi jo ikke bare underretning. Altså vil du som forbruger være tryg ved, at vi nedskalerede Fødevarestyrelsen for eksempel, så når man kun kontrollerede restauranter, hvis nogen ringede ind med tip? Jeg synes, vi har glimrende tilsyn, og der er jo en forskel på... Altså tilsyn med fødevare eller tilsyn med elmarkedet? Begge steder. Okay, ja. Men det er sådan, at vi har forskellige tilsyn alt efter, hvad er risikoen og hvad er risikoprofilen omkring det. Og hvis Forsyningstilsynet mener, at de har behov for flere mennesker til at kontrollere det her marked, så må de jo rejse det spørgsmål over for politikerne. Mm-hmm. Og det er jo, som du har sagt tidligere, ikke længere i dag. Så du er betrygget ved situationen. Simon Bentsen, nyhedschef her på Berlingske, han skriver om den her sag i Aarhus, og igen, det er selvfølgelig, vi må kan kun formode indtil videre. Den er særlig slem, fordi den slår en kile ind i hele branchens selvfortælling om, at den balancerer markedet til gavn for forbrugerne. Nej, det er ikke en selvfortælling. Det er den rigtige fortælling omkring markedet og branchen. Man balancerer, og man sparer penge. Og det er ikke bare noget, vi selv siger. Det er også noget, som EU's organisation siger. Det sparer faktisk penge. Men og når man sagen har den her sag, er vel udtryk for det stik modsatte, nemlig at man balancerer markedet for sin egen skyld og ikke for forbrugerne? Der er rigtig mange, der handler med strøm fra Danmark, både rundt i Danmark, men også rundt om i Europa. Og alle de mennesker, der sidder og arbejder med det, har så været 8, der er blevet anholdt. Ja, fordi nogen har givet tilsynet tip, som de så har reageret på. Der kan være mange sager, hvor der ikke bliver givet nogen tip. Men der er jo rigtig mange forskellige handler, der foregår, og der er også rigtig mange kontroller, også af markedet generelt. Og det vi kan se, det er, at markedet fungerer i form af at give forbrugerne, du og jeg, lavere priser. Du synes, lovgivningen fungerer, tilsynet fungerer, alt er, som det skal være. Andre ser anderledes på det. Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti ønsker nu også, at regeringen griber ind. De siger, at energimarkedet er markant underreguleret. Hvad siger du til det? At det danske energimarked og det europæiske energimarked faktisk er ret meget reguleret. EU er i gang med at lave en reform af elmarkedet. De startede ud med at sige, at vi må hellere lave en stor reform. Så kiggede de på det, så sagde de, nej, det fungerer faktisk egentlig udmærket. Vi laver nogle små justeringer. Og det synes jeg er glimrende, at de løbende justerer og tilpasser. Mm. Men erkendelsen er jo kommet fra kommissionen og fra parlamentet, sådan som jeg hørte, at der ikke er behov for en stor reform, men nogle små justeringer, der skal til. Mm-hmm. Du er betrygget ved situationen, du er betrygget ved det tilsyn, der er. Du siger, sagen fra Aarhus med den formodede markedsmanipulation er et udtryk for, at tingene fungerer. Føler du dig overbevist om, at der ikke kommer flere sager som den i Aarhus? Som den i Aarhus, det tvivler jeg på. Vil der komme sager, hvor nogen har gået lidt for langt ud over grænsen og lavet noget fejl? Ja, det har der også været historisk set. Der har været nogle sager tidligere, hvor det har været derinde i bødesager. Den sag, vi ser fra Aarhus, hvor nogen bliver arresteret og kontorer og hjem renset, den tror jeg godt, man kan sige, den er ekstraordinær. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør Mads Klint, producer Bo Lange, journalist Karoline Nord. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.